1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Zanger Terry Hall van de Britse ska-band The Specials is overleden. De groep brak in 1979 door met de single Gangsters. En daarna hadden ze hits met A Message to You, Rudy en Ghost Town. De band meldt het overlijden van Hall op social media en noemt hem een van de briljantste zangers, songwriters en tekstschrijvers die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. Hij stierf na een kort ziekbed. Terry Hall was 63 jaar. België zal voorlopig geen excuses aanbieden voor het koloniale verleden aan Congo, Burundi en Rwanda. Een Kamercommissie heeft na 2 jaar overleg geen akkoord bereikt. De commissievoorzitter zegt dat 2 partijen op het laatste moment hun steun introkken naar berichten van het Koninklijk Paleis. De kwestie zou te gevoelig liggen. Volgens de VRT heeft koning Filip 2 politici aangesproken over de kwestie, onder wie premier De Croo. Filip zou tegen excuses zijn nadat hij in juni in Congo al diepste spijt had betuigd. Oud-president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de Capitoolbestorming. Dat adviseert de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in januari vorig jaar. De commissie concludeert onder meer dat Trump heeft aangezet tot een opstand, dat hij de rechtsgang heeft belemmerd en heeft meegedaan aan een samenzwering. Uiteindelijk bepaalt justitie in de VS of Trump daadwerkelijk wordt vervolgd. In Westerwolde in Groningen zijn 2 medewerkers van een zorgboerderij aangehouden op verdenking van mishandeling van bewoners. Het gaat om 2 mannen van 62 en 35 jaar uit de Groningse gemeente. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Sinds oktober zijn er meerdere meldingen binnengekomen over de zorglocatie, waarna is gesproken met getuigen. 2 van hen deden aangifte van mishandeling. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ieder mens verdient een waardig einde. Mensen worden letterlijk onwel van het eenzaamheidsvirus. Het is onmogelijk om een journalistieke, objectieve waarheid te beschrijven. Als je een verhaal wil vertellen, zoom je altijd in op hetgeen jij van belang vindt en laat je andere zaken buiten beeld. Ik wil onze samenleving een spiegel voorhouden, want ook deze zogenaamde mislukkingen of mensen die zich niet willen doen gelden, mogen we niet over het hoofd zien. Eenzaamheid is vanuit evolutionair en psychologisch perspectief heel naar. Maar voor mij zijn buitenstaanders heel interessant. Ze groeien als een vreemd gewas tussen het bos van onze samenleving. Dit is de hartslag van Joris van Kasteren. Schrijver, journalist, houdt zich al jarenlang bezig met het thema eenzaamheid. Misschien omdat hij als baby wekenlang in de couveuse lag. Of is dat te gemakkelijk gedacht? Als coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart reconstrueert hij levens van mensen die in eenzaamheid overleden zijn. En wat heeft dit hem over het leven geleerd? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Joris, fijn dat je er bent. Dankjewel, Michel. Ieder mens verdient een waardig einde. Wat is een waardig einde? Ja, dit is een beetje het motto van de eenzame uitvaart. Dus, ja, want leg even uit voor de mensen die niet weten wat de eenzame uitvaart is. Nou, er gaan helaas ook mensen dood zonder familie, vrienden of nabestaanden. Of misschien wel nog met familie. Maar waarbij de familie ook zegt van doei, hier heb ik niks mee te maken. En dat zijn best veel mensen, hè? Ja, het is een beetje moeilijk meetbaar. Dat is het probleem. En wij hebben dus in Amsterdam die stichting, heeft mijn voorganger Frank Starik opgezet. Maar dit komt natuurlijk in het hele land voor, maar het wordt eigenlijk niet goed bijgehouden. En wij willen dat wat beter gaan uitzoeken. Mm-hmm. En je kunt wel kijken hoeveel gemeentelijke uitvaarten er zijn. Dus dat zijn gewoon uitvaarten die door de gemeente betaald worden. Maar die zijn niet allemaal eenzaam. Eigenlijk, ik denk dat 90% daarvan niet eenzaam is. Het is gewoon mensen die niet kunnen of willen betalen. Mm-hmm. En dan heeft de gemeente een plicht. Dus we weten wel in Amsterdam hoe vaak het voorkomt. Maar voor de rest van Nederland is het een beetje onduidelijk. Maar er zit helaas wel een stijgende lijn in, merk ik zelf. En in Amsterdam is het 1 op de 10? Nou, het is een beetje, ik heb dat zelf uitgezocht. Er gaan jaarlijks ongeveer 5000 mensen dood. Dat schommelt natuurlijk een beetje in Amsterdam. Ja. En 500 keer daarvan, maar dat aantal is dus aan het stijgen. Dit jaar gaat het al richting de... zit nu al geloof ik op 550, richting 600. Moet de gemeente dus in actie komen, omdat er in eerste instantie niemand is die de dood regelt. En dat wil niet zeggen dat allemaal eenzaam is. Maar er is wel een grote kans op eenzaamheid daarbij. Want de meeste mensen, in geval van overlijden, mag je hopen dat wel wordt opgepikt. Dus de gemeente moet in Amsterdam 500 keer in actie komen, minimaal per jaar. Dus dat is bijna 1 op de 10 overlijdens. Ja. Dan gaan ze zoeken en dan vinden ze meestal alsnog iemand. Maar ja, dat is soms ook een familielid uit Oost-Groningen die ook geen contact had met die persoon. Dus dan is dat formeel geen eenzame uitvaart. Want die neef zegt, nou, ik wil daar wel naartoe gaan. Maar die persoon is natuurlijk net zo goed in eenzaamheid overleden. Ja. En de eenzame uitvaart is een stichting? Ja, precies. Dus en in al die andere gevallen, dat er dus niemand wordt gevonden, of als dus dat familielid ook zegt, ik ga dit niet doen, dan zou het vroeger zo zijn dat zo iemand, en zo gaat het dus in de rest van Nederland nog steeds, die wordt dan zeg maar buiten openingstijden van de begraafplaats eigenlijk gewoon in de grond gestopt, zonder enige ceremonie. En nou, hier is toen bedacht om een dichterspoel op te starten. Die heet nu de Pool des Doods inmiddels. Ja. Dus dat zijn landelijk publicerende dichters, grote namen zitten erbij. Die schrijven dan een gedicht voor de overleden persoon. En ik ben de coördinator, dus ik word door de gemeente gebeld. En ik probeer in de korte tijd die er dan is, in aanloop naar de uitvaart, zoveel mogelijk van die persoon te weten te komen. En dan achteraf schrijf ik een verhaal over het leven van die mens. En die verhalen die zijn te lezen in de Volkskrant en nu ook te horen in podcastvorm. Dat reconstrueren, je gaat dus echt naar de plek waar deze mensen wonen? Ja, het is een soort detective spelen, maar los van... Ja, kijk, als schrijver is het natuurlijk ook interessant materiaal. Dus dat is, zo probeer ik het ook te bekijken. Want soms is het heel triest en overweldigend en dan kun je daar een beetje aan vastklampen. Maar het is natuurlijk ook zo dat ik ben de enige met de dichter dan. En soms schrijf ik het gedicht zelf, dus dan ben ik echt helemaal alleen. Met de dragers, die zeggen, ik ga niet de kist in mijn eentje tillen natuurlijk. Nee. Maar ik sta daar over een aantal dagen met die kist, met een onbekende persoon. En dat gevoel, dat wil je ook niet hebben. Je wil wel je best doen om zoveel mogelijk te weten te komen van die persoon. Dus daarom, als er een woning is en de gemeente gaat er naartoe, dan probeer ik mee te gaan. En dan heb je natuurlijk al enorm een beeld van een leven. Ik moet ook de muziek uitkiezen. Dus als ik daar dan een hele collectie met Frans Bauer zie, dan ga ik dat niet draaien. Nee, dat is moeilijk. Maar je kunt wel dan een indruk krijgen van een leven. Dat is meer de reden waarom je daar naartoe gaat. Maar wat ook wat heel veel mij vaak helpt, dat zijn buren. Die hebben vaak als enige toch nog soms contact gehad, ook niet altijd. Maar via een buurman of buurvrouw hoor je weer iets. Ja. En heel soms een huisarts. En soms echt helemaal niks. De laatste die ik had was een anonieme man die in het water werd gevonden. En nou ja, dat kan ik zo misschien nog vertellen. Maar daar kreeg ik dus gisteren ineens een bericht. En ik weet dus nu alsnog wie het is. Dat is wel heel apart. Ja. Meestal duurt dat jaren namelijk. Ja, want als jij dus informatie over die persoon inwint, en met als uiteindelijk doel dat je een gedicht voorleest bij die eenzame uitvaart. Of dat de dichter die ik vraag materiaal heeft om zijn of haar gedicht op te baseren. Ja, misschien ben je het inmiddels gewoon gaan vinden, maar als ik me dat voorstel dat ik in het huis zou komen van iemand die is overleden, iemand die ik niet ken, hoe je dan zo'n huis binnengaat. Want kun je nog de eerste keer herinneren dat je dat deed? Ja, de eerste keer het zijn niet altijd vervuilde woningen, maar helaas vaak ook wel. En dat is echt heel smerig natuurlijk, soms. Dat verschilt natuurlijk ook een beetje. En de eerste waar ik... Maar ja, ik ben wel eens eerder voor andere verhalen ook wel eens in minder, zeg maar, frisse omstandigheden geweest. Dus wat dat betreft was het niet zo van wow. Maar in die functie, dat weet ik nog wel, dat was wel een heel vervuilde, vieze toestand met iemand die heel veel dronk en dat je echt over ja, de spullen heen moest klimmen bijna. En dan eigenlijk vind ik dat minder erg dan wanneer het, dat heb ik ook wel eens gehad, dat het een hele nette woning is. Ja. En waarom is dat minder erg dan? Ja, bij die nette woning heb je het idee dat je eigenlijk een soort indringer bent. Dat die bewoner elk moment kan terugkomen. En dat je, maar dat komt dan ook omdat die mensen van de gemeente, die gaan naar de woning omdat ze moeten kijken of er nog bezittingen zijn. Want de gemeente heeft de plicht om te begraven. Dat staat in de wet, dus zij moeten het ook betalen. Maar ze moeten ook kijken of die persoon niet nog heel veel geld op de bank heeft staan. Dat gebeurt soms. We hebben wel eens iemand, in een van die verhalen heb ik dat geschreven, die mevrouw die liet meer dan 1 miljoen na. En er is ook wel eens cash geld in een plafond gevonden. En dat soort. Dus je weet, ja, dat kan. Dus ze gaan daar om die reden naartoe. En in zo'n nette woning, ja, dan hebben ze ook niet heel veel tijd. Dus ze moeten gewoon heel snel mappen tevoorschijn trekken. En het is bijna een soort inbraak of zo waar je dan bij bent. Terwijl, ja, als je logisch nadenkt, dat huis gaat gewoon leeggehaald worden. Dus het maakt toch niet meer uit. Maar dat vind ik dan ongemakkelijker. Alsof je echt een iets schendt. En als jij zo'n woning binnenkomt, waaraan kun je zien hoe iemand was? Wat zijn de vaste punten wat iets zegt over een persoon in een woning? Nou, dat eigenlijk moet je daar natuurlijk heel erg mee oppassen. Want zeker als het vervuilde woningen zijn, heb je heel vaak het idee, oh, dit is gewoon iemand, een of andere ongelukkig, grommelig iemand. Ja, maar dat is het uiteinde van een leven. En ik probeer juist terug te gaan. Dus ik ga, wat voor mij veel belangrijker is, en dat is wat de gemeente ook doet, die gaat op zoek naar, ja, bankafschriften, wat steeds lastiger is, want alles wordt digitaal natuurlijk, maar dus naar mappen. En dan vinden ze vaak ook pensioenoverzichten als iemand gewerkt heeft. Nou, dan zie ik, of dan hoor ik van hen, hey, meneer of mevrouw heeft gewerkt bij de NS als conducteur, ik noem maar wat. Ja. Nou, dan ben ik weer een stapje verder. Dus ik probeer, zeg maar, zo juist over die of door die rommel heen te kijken, om niet alleen dat ellendige einde te zien. Dus daar let je op. Maar je kunt natuurlijk wel zien, als iemand, weet ik veel, heel veel gelezen heeft en er staan heel veel boeken, ja, dan zie ik wel, dan heb je een indruk natuurlijk. Of als iemand allemaal vissenhengels aan de muur heeft hangen, of ik noem maar iets. Het levert natuurlijk altijd meer op dan niet. Als de deur dicht blijft, dan, dat is wel frustrerend. Want dan, ja, dan ben ik ook heel nieuwsgierig eigenlijk. En dan vervolgens is dan aan jou de taak of aan een van de andere dichters uit die pool des doods om een gedicht te schrijven, waarbij je eigenlijk eer doet aan het leven van die persoon. Ja, en dat is in een gedicht natuurlijk eigenlijk best wel goed te doen nog. Mm. Het is meer in de verslagen dat, ja, dan moet ik toch dat hele leven zien te vatten. Dat kan natuurlijk nooit. Ik doe het met wat ik heb, maar het is altijd maar een. Het is nooit, een leven kun je ook niet samenvatten in welk verhaal dan ook. Maar goed, dat is dus een soort van enorme druk die er dan op staat bij mij. En daarom, omdat ik ook weet van, ja, als ik niks heb, dan voel ik me ten eerste niet op de plaats daar. En ten tweede kan ik het verhaal niet maken. Dus, maar door die enorme druk, ja, als je echt moet, dan vind je uiteindelijk ook toch wat. Vaak. En dat gedicht wordt dan voorgelezen tijdens die uitvaart. Ja. En ja, dat is natuurlijk het hele verrangen van, die persoon kan het niet meer horen. Nee, maar dat geldt natuurlijk voor elke dode. Dus ja, dan kan je ook zeggen, ik ga mijn ouders niet meer een mooie uitvaart gunnen, want die horen het ook niet meer. Ja. Nou ja, dan kan ik me nog ook voorstellen dat, dan zijn er natuurlijk heel veel gasten bij. Heel veel andere genodigden, zeg maar. Ja, dat is zo. Dus dan, maar ja, je doet het natuurlijk ook voor je ouders. Dus niet alleen, natuurlijk ook voor de gasten. Je doet het in eerste instantie voor jezelf. Ja. Maar het is vooral ook denk ik, een teken van hoe wil jij als in dit geval stad, als Amsterdam, een ingezetene uitleiden? Moet dat, zeg maar, op een achteraf namiddag zonder woorden weggemoffeld? Ja. Want het is toch iets, het is, hoe je het ook went of keert, een misstand natuurlijk, als iemand wekenlang dood in zijn huis ligt en niemand merkt het. Dat is geen teken van beschaving. Dat is eerder een teken van, ja, desinteresse en van een maatschappij die, ja, die aan heel veel mensen blijkbaar, of aan steeds meer mensen voorbij raast als ze niet oppassen. Dus juist in dit soort gevallen denk ik dat het mooi is om wel een ceremonie te doen. Al was het maar, want dat is natuurlijk het uiteindelijke idee voor eventuele nabestaanden die alsnog kunnen komen. Wat nu dus ook gebeurd is met die anonieme persoon. Die wordt dus begraven als de heer NN, mannelijk lijk. Mm-hmm. Dat staat dan letterlijk op het formuliertje op de kist. En dan een week later, gelukkig twee weken na de begrafenis of drie, krijg ik ineens allemaal mailtjes van mensen uit België. En die ontzettend blij zijn dat er in ieder geval een afscheid is geweest. En die het kunnen teruglezen hoe het gebeurd is. Dus dat, dan besef je weer waar je het voor doet. En het is ook wel eens geweest dat er bijvoorbeeld, dat was heel bizar. Dat was een man die was in een tent gevonden. En dat was gewoon een skelet. Dus die had er echt al heel lang gelegen. In Amsterdam, notabene. Dus dan denk je, hoe kan dat? In een tent. Maar dat was een beetje richting halfweg. In de richting van Ruigeoord. Dus richting het westelijk havengebied. En daar, dat tentje, dat stond daar. En dat leek bewoond. En dat was dus ook bewoond. Maar niet meer door een levend iemand. En toen, hebben ze een paspoort op die man gevonden, de politie. Hij is toen uiteindelijk door een vogelaar. Die heeft de tent opengemaakt en die heeft dat toen gemeld. En toen vonden ze een paspoort op hem. Maar hij was zodanig onherkenbaar dat je niet meer kon zeggen, dit is die persoon van dit paspoort. Dus dan mag je hem niet aan dat paspoort linken. En toen hebben ze gekeken of die persoon, het was een Brits paspoort, of die persoon vermist werd. En dat was niet zo. Dus dan kunnen ze blijkbaar niet zoveel meer. Althans, dat lukte op dat moment niet. En ze gaan zo'n lichaam niet eeuwig in de koeling leggen. Dus dat wordt dan begraven, ook anoniem. Maar in die tussentijd, dus ik kreeg dat door. En toen vroeg ik welke naam stond er in het paspoort? En soms een beetje schipperen, want ze weten eigenlijk ook niet, wat mogen we nou wel en niet tegen hem zeggen. Maar in dit geval kreeg ik het wel door. En toen heb ik gewoon even heel simpel gegoogeld. En toen bleek dus dat die man gezocht werd door iemand. En dat bleek zijn zoon te zijn. Oh. En dat was zo bizar, want die jongen die was niet eens in Nederland geboren. Die is in Duitsland geboren. En het bleek dus dat die vader, het was dus inderdaad die man van het paspoort. Mm-hmm. Dus een Brit. Ja, die had een beetje een soort van allerlei baantjes gehad over de hele wereld. Echt een soort vrijbuiter, zeg maar, als kok, overal gewerkt en weet ik veel wat. En in München had hij dus een kind gekregen van een vrouw. Maar die relatie, die was eigenlijk al over toen die jongen geboren werd. En hij wilde hem ook niet erkennen. En toen is hij uit het leven van die vrouw ook verdwenen. En toen heeft zij een nieuwe relatie gekregen met een Nederlander. Gewoon stom toeval. En toen is ze met deze jongen en de nieuwe vader, zeg maar, naar Nederland verhuisd, naar Utrecht. En op een gegeven moment, hij wordt ouder natuurlijk. En hij is toch benieuwd van, hoe zit dat met mijn vader? En die moeder weet ook niet meer waar die is. Die heeft alleen een naam. Dus hij plaatst een oproep op internet. Maar dat was al jaren geleden dat hij dat gedaan had. Maar die stond er nog wel op. Dus ik heb met hem, maar dat had de politie natuurlijk zelf moeten doen. Maar zij zoeken in allerlei systemen. En dus op een gegeven moment, ik belde toen ook terug. En toen zei ik van, hebben jullie dit gezien? En toen was het, we bellen zo terug. Maar het is gewoon een hele stomme fout geweest. Maar ik heb toen die jongen, toen hebben zij hem gebeld, gelukkig. Want dat, toen heb ik hem gebeld, want ik ging natuurlijk de uitvaart regelen. En daar wilde hij naartoe. Dus toen ben ik eerst bij hem langs gegaan. En hij, het is voor hem natuurlijk volslagen bizar dat zijn vader, waar hij zo lang naar op zoek was, al die tijd in een tentje op nog geen 30 kilometer afstand, of wat is het, 40, 50 misschien. Als een zwerver, want het was gewoon een soort hippie geworden. En wat denk je dat die vader ook expres naar Nederland was gegaan om zijn zoon te zoeken? Nee, dat denk ik niet. Want hij had eerder al in de buurt van Ruigeoord gezeten. Dus het was een beetje een vaag figuur, zeg maar. En op Ruigeoord kende hij vroeger wat vrienden. En waarschijnlijk is hij daar teruggegaan. Het zal ook wel met de marihuana en zo. Met dat te maken hebben, dat is zeker zo. Maar waarschijnlijk was Ruigeoord nog te netjes voor hem. En dat hij dacht, ik ga Die tent was ook helemaal bizar vormgegeven met allemaal rare dingen hingen eraan. En hij schilderde daar ook. Het was echt een soort mini, hoe moet je dat zeggen, een mini kraakpand bijna. Want nog even terugkomend naar helemaal mijn eerste vraag van wat is een waardig afscheid? Is dat dus een afscheid waarbij voor zover mogelijk de mensen aanwezig zijn die jou hebben gekend? Tijdens leven. Dat is gewoon, in die zin werd dat een gewone uitvaart. Gelukkig, want dat is wat je eigenlijk wil natuurlijk. Je wil geen eenzame uitvaart. Dus dat was eigenlijk zoals het dan hoorde. In die zin dat die zoon erbij was. Ja. Gelukkig maar. Maar hij had hem nooit gezien. En hij zei, ja, de eerste keer dat ik je zie is in een kist. Dat is natuurlijk ook triest. Mm-hmm. Maar goed, dat is wel. Stel dat ik die zoon niet had gevonden. En hij was later opgedoken. Ja, dan was hij wel blij geweest dat er in ieder geval met een bepaald ritueel, of in ieder geval met een ritueel, een afscheid is geweest. En een ritueel dus waarin ook echt een portret van die persoon wordt gegeven. Ja, maar dat zou in dat geval wel moeilijk zijn geweest. Want had ik alleen die tent gehad, zeg maar. Ja. En dan had ik. Maar in het algemeen, hè, wat is een waardig afscheid? Ja, nou ja, dan is het waardig, denk ik, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, ik hoor het. Met Misha Blok. En mijn gast is Joris van Kasteren. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Fascinerende verhalen uit de onwaarschijnlijke werkelijkheid. Op de een of andere manier komt door zijn wat afgemeten, niet pretentieuze stijl de inhoud nog meer binnen. Holy fuck, wat een verhaal. Schrijnendheid ten top. 3 sterren voor eenzaamheid van Joris van Kasteren. Relatief pretentieloos boekje. Aardig tussendoortje. Weergaloos opgetekend door Joris van Kasteren. Van Kasteren weet de totale gekte, onredelijkheid en verslavingsgevoeligheid die borderline met zich meebrengt, werkelijk fantastisch neer te pennen. Weer een prachtig beschreven, aardverscheurend en rillingengevend levensverhaal. Hashtag Joris van Kasteren. Ja, enkele reacties op jouw werk. Want je schrijft over zware dingen, hè? Ja. Ja. Het boek Zusje van de Bruid over een onmogelijke liefde met borderline. Het boek Eenzaamheid schreef je. Een botsing op het spoor over zelfmoord. Denk je zelf ook wel eens van, nu even wat luchtig. Het is heel toevallig, hoor. Het is toevallig, ja. Je haalt nu net die boeken eruit. Want, ja. Maar ja, bijvoorbeeld het been in de IJssel had er ook bij kunnen zitten. Dat lijkt heel luguber. En dat is het aan de ene kant ook. Want het gaat dan over de vondst van een menselijk onderbeen. Maar het is altijd bij mij een enorme vrolijkheid. En ook wel veel humor waarmee ik dan zo'n onderzoek ga doen. Dus het is absoluut niet zo zwaar als het nu lijkt. En het eenzaamheidsboekje, inderdaad, dat was een tussendoortje in de reeks van mijn uitgever, zeg maar. Om een beetje uit te leggen waarom ik dit ben gaan doen. Dus dat is ook weer niet zeg maar een hoofdboek of zo. Of een. In ieder geval, wat ik schrijf is ook. Klinkt zwaar, maar is vaak ook ontroerend en vooral ook grappig, denk ik. En wat heb je met eenzaamheid? Nou, ja, dat was waarom ik dat laatste boekje Eenzaamheid ben gaan maken. Het is eigenlijk een soort van scharnierstuk op mijn hele oeuvre, om het zo even pretentieus te zeggen. Omdat het toen wel een beetje op zijn plek viel dat ik ben in Lelystad opgegroeid en daar ging mijn eerste echte boek. Daarvoor heb ik een aantal bundelingen van series gemaakt. Maar mijn echte boek, mijn doorbraak, zeg maar. En ook die andere boeken die jij noemde. Moeders Lichaam hebben we nog niet genoemd. Over Piet van de Molen. Ik schrijf natuurlijk altijd waar gebeurde verhalen. Die zijn dode moeder in huis besluiten houden. Dat klinkt ook heel gruwelijk. Maar het is eigenlijk. Ja, maar het is. Het is psycho. Maar ook. Het heeft heel veel humor. En het is vooral absurd. Het is, maar wel allemaal waar gebeurd. Maar in alles zit iets. En dat is precies jouw vraag ook een beetje. Ja, wat is dat nou? En daar ging ik toen eens over nadenken. Ja, misschien is het toch wel eenzaamheid. Of een voorkeur voor datgene wat buiten het zicht blijft. Mm-hmm. Juist denk ik omdat je aan het andere, of het wat wij in eerste instantie weerzinwekkend of misschien ook angstaanjagend vinden dat je daarin ook een soort spiegel kan herkennen van wat je zelf eigenlijk bent. Ja. Ja, want je zegt ook, voor mij zijn buitenstaanders heel interessant. Eenzaamheid is vanuit evolutionair en psychologisch perspectief heel naar, maar voor mij zijn buitenstaanders heel interessant. Dus eenzame mensen zijn buitenstaanders? Ja, zij zijn eigenlijk, als je de maatschappij voorstelt als een soort voortrollend mechanisme, wat het natuurlijk is. En af en toe vliegt er iemand uit en die belandt in de goot, om wat voor reden dan ook. Maar ja, ligt dat nou aan die persoon of ligt het aan die machine, zeg maar, die maar voortdendert? Ja. En als je in die machine zelf zit, dan ja, heb je dat niet zo in de gaten. En dan kun je de machinaties van de machine ook niet goed doorgronden. Of in ieder geval niet ondergaan. En die mensen, ja, hebben dat wel. Die hebben het klappen van de zweep meegemaakt. En ja, die vind ik interessant, om die reden, denk ik. En ja, het is in eerste instantie afstotend, dat weet ik ook wel. Toen ik voor de eerste keer bijvoorbeeld naar Piet van der Molen toe ging, die dus nog steeds in dat huis woont waar die moeder bewaarde. Die moeder, zijn moeder moet ik zeggen. Toen was ik ook wel bang. Van wat is het? Misschien is het wel een of andere gevaarlijke gek. Maar nou, het is altijd heel anders dan je denkt. En dat was in dit geval dus ook zo. En dat is met al die verhalen zo. En het andere, zeg maar, dan wat je denkt, is het verhaal wat eraan vooraf gaat. Ja, niks is hetzelfde. En de tendens is nu natuurlijk altijd om alles maar te vatten te categoriseren of zo. En elk voorval is zo uniek en van zichzelf weer anders, dat het ja, een aandacht verdient op een bepaalde manier. Dat, ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel op die machine zitten en die ook af en toe eenzaam kunnen zijn. Ja, ik denk dat je juist op die machine ook heel erg eenzaam kan zijn. Maar ja, dat je toch denkt, van, ik kan beter hier erop zitten dan dat ik onder de wielen vermalen word. Ja. En waar zit jij op die machine? Zit jij erop of zit je daarnaast? Nee, ik zit er formeel wel op, denk ik. Maar ik voel me er regelmatig ook wel vanaf vliegen. Ja. Op welke momenten? Ja, dat. Ik denk dat we allemaal wel flink zijn opgeschud in die coronatijd. Dat iedereen wel wat meer dacht van. Ja, het is eigenlijk maar een flinterdun lijntje tussen zeg maar beschaving en alles is goed en totale chaos. En dat hebben we toen een beetje gevoeld. En ik, ja, als je gaat schrijven, dat neem je sowieso een gok tegenwoordig. Want we leven wat dat betreft natuurlijk ook in hele vreemde tijden. Toen ik begon te publiceren, maar nu klink ik echt als een soort oude man. Toen, ja, de cultuur was nog wel anders, zeg maar, met ja, je had de kranten en als je dan een goede recensie had. En dat had ik vaak, nou, dan werd je boek ook goed verkocht. En dat is nu amper meer zo, om maar één voorbeeldje te noemen. En er is een enorme ontlezing, nou ja, die was er misschien altijd al. Maar tegelijkertijd komen er weer andere dingen op, zoals die podcast. Maar je zit wel met heel veel onzekerheden als schrijver, zeg maar. Dus af en toe daardoor, en zeker als het financieel tegen zit, voel ik me ook wel eens, los van die machine. Ja, of dat ik denk van, het kan mij ook overkomen. Het geluid van jouw jeugd. Oh, ja. Waar was dit? Ik weet niet waar het was, maar in Lelystad was dat in ieder geval overal. Die heipalen. Ja. Dus het geluid eigenlijk van een stad in opbouw. En dit is volgens mij ook een hele snelle heipaal. Dit is zo'n nieuwe heipaal. Oh ja, ik zou maar vroeger niet gingen ze heel langzaam zo. Ting, oh ja. Ting. Dat, echt dat geluid, dat was er altijd. Want ik zei het een beetje gekscherend natuurlijk in mijn introductie van, heb je iets met eenzaamheid omdat je als baby wekenlang in de couveuse lag? Ja, dat heb ik toen ik dat boek Eenzaamheid ging schrijven. Nogmaals, dat is een soort kaleidoscopisch boekje met allerlei anekdotes, literaire voorbeelden, et cetera, En dat ja, zwermt allemaal een beetje rond het thema eenzaamheid. En inderdaad, waarom krijg ik altijd die onderwerpen voor mijn neus? Omdat ik het zelf opzoek deels, maar het zoekt mij ook op een bepaalde manier. Dus toen ging ik me afvragen, goh, hoe zou dat nou komen? En ja, oh ja, inderdaad, ik lag in een couveuse. Ja, dan, als je schrijver bent, gebruik je dat gegeven. Ja. Maar het is natuurlijk onbewijsbaar dat als ik bijvoorbeeld niet in een couveuse had gelegen, dat ik dit allemaal niet had, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, het is inmiddels wel wetenschappelijk bewezen toch ook dat op het moment dat je iets heftigs meemaakt in je eerste jaren, dat wel een effect heeft. Nee, het heeft zeker een effect. Dat weet ik echt wel zeker. En alleen al als je het al gaat denken, heeft het al effect. Dus ik heb altijd wel het idee dat ik op een soort afstand van de rest van de wereld sta. Maar tegelijkertijd heb ik dat ook moeten doorbreken met het soort werk wat ik ging doen. En misschien heb ik het daarom ook wel gedaan. Omdat ik mezelf al genoeg, sowieso door in Lelystad op te groeien, sta je al op een enorme afstand van de normale wereld. Nee, puur vanwege de kunstmatigheid bedoel ik nu. Oh ja? Ja, tuurlijk. Het is een soort Truman Show. Maar, en er zijn natuurlijk meer Newtowns over de hele wereld. Die heb ik later ook bezocht en overgeschreven. Maar in Lelystad is het wel in die zin anders, dat ook het land is kunstmatig. Het hele polder is natuurlijk kunstmatig. Dus je leeft in een soort compleet gemaakte wereld door een armoedige fantasie van mensen die niet eens planologen waren. Die hebben dit op een geestdodende manier vormgegeven. En daar groei je dan in op. En voelde jij je dat ook al bewust als kind? Nee, natuurlijk niet. Nee, als kind niet. Maar wel toen ik wat ouder werd daar. En toen dacht ik van, jeetje, dit is wel echt heel surf. Ik zat toen op een bankje naast een meertje. En naast dat meertje was een heuvel. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk dat zand waar ze dat meertje mee hebben. En dat is ook zo. En alle meertjes daar, er ligt om die reden een heuvel naast. Dus overal kon je direct de bedrading achterzien, bij wijze van spreken. Maar het was allemaal zonder een gooi naar het hogere. Het was allemaal functioneel. Er staat een brievenbus en er staat een boom. Maar er staat nergens iets monumentaals in die stad. Dat hebben ze later wel geprobeerd, maar toen ik erop groeide helemaal niet. Het was gewoon een soort aangeharkte onzin. En dat wilde ik verstoren op een gegeven moment. Omdat ik dacht, dit is net als in die Truman Show, dat je denkt, er klopt hier iets niet. Ja, dat. Dus toen wilde ik dat een beetje doorbreken. Of een beetje. Dus dan word je een beetje baldadig en zo. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En je zei dat moet zijn Nico en de Velvet Underground, Sunday Morning. Ja, ik had als vraag doorgekregen, geloof ik, de nummer toen ik me helemaal ellendig voelde. Oh, nou ja. Of zoiets, toch? Het is meer van muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. En het kan een heel kleine wankeling zijn, soms is het een hele grote. Ja, nee, maar dat klopt wel. Alleen, meestal heb ik dat gaat bij mij niet gepaard met muziek. Want dan, als ik me zo voel, dan ben ik echt al het stadium van muziek luisteren ver voorbij. Maar dit nummer, ik moest toen gewoon aan de liefde denken. Omdat ik was toen met een meisje dat ik op een naaktcamping had ontmoet, omdat mijn vader daar naartoe ging en mij dan meenam als puber, wat helemaal niet leuk was. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat als puber echt verschrikkelijk is. Maar dat meisje was wel heel leuk. En zij kwam uit Amsterdam en ik woonde toen nog in Lelystad. Dus ik, maar eigenlijk was mijn vader nog meer verliefd op haar dan ik, zo leek het wel. Want hij had het de hele tijd over haar. En ja, ik had nooit gedacht dat er iets zou gebeuren tussen ons. Maar dat gebeurde wel op die camping. En echt een van mijn eerste heftige liefdes, zeg maar. En toen, je zegt een van mijn eerste, maar je hebt meerdere echt heftige liefdes gehad. Ja, maar je bent van de heftige liefdes. Ja, maar daarvoor had ik er zeg maar één en toen had dat meisje het uitgemaakt. En toen was mijn hart al echt gebroken, want ik kon daar echt veel te veel, gewoon als puber, je weet hoe dat is. Dus ik was er echt compleet kapot van. Plus dat ik me 4 weken lang onthouden had van ook maar het kijken naar iemand anders. Terwijl zij, bleek dan achteraf, 3 andere vakantieliefdes had. Dus ik voelde. Maar goed, met dit meisje ging dat helemaal niet zo. Dus die bleef ik ook zien na die vakantie. Maar toen ineens maakte ze het uit. En ik snapte niet zo goed waarom natuurlijk. Ik had het niet zien aankomen. En Maar dat was een beetje mijn alto-tijd. Ja. Dus dan luister je behalve Joy Division en wat allemaal niet uit die tijd. En ook veel punkmuziek natuurlijk. Luister ik ook veel naar Velvet Underground. En met name die Nico, dat vond ik altijd wel heel mysterieus wezen. Terwijl achteraf is het natuurlijk ook verschrikkelijk, dat leven van haar met dat kind. En dat, maar ja, dat wisten we toen allemaal niet. Mm-hmm. En toen, ik ben in een soort waas naar het Centraal Station teruggelopen om de trein naar Lelystad te nemen vanuit de pijp waar zij woonde dan. Hè. Klinkt ook heel, heel triest eigenlijk. Ja, dat is het ook, dat je dan weer naar Lelystad terug moet. Maar ja, ik moest echt huilen gewoon. En toen zette ik mijn, wat zal het zijn geweest? Ik denk een Discman, toch? Als het in de jaren, begin jaren 90, zoiets. Ja, dan was de Walkman alweer een beetje, ja, een beetje weg. Was de Discman, ja. Ja, en toen kwam dat nummer op, Sunday Morning. En het was ook een zondagmorgen. En dat is natuurlijk een heel treurig nummer. Dus het ging over jou? Ja, dat heb ik toen wel altijd zo gevoeld. Maar het erge was, toen heb ik nog wel mijn broertje gebeld vanaf het station. En die kwam mij toen halen. Gewoon met een telefooncel dus nog, hè, met een kwartje. En toen zat ik achterop en toen gingen we naar mijn vaders huis. En toen kwam mijn vader ons achterop gefietst. Dus hij kwam ergens vandaan. En ik zat dus ook huilend achterop. Ach. En hij zei, oh, ik weet al wat er gebeurd is. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Sunday morning, Nico en de Velvet Underground. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Joris van Kasteren. En dit was jouw wankelmuziek. De muziek die je deed denken aan een liefde die voorbij ging. En je wist ook niet waarom. Weet je inmiddels wel waarom? Nou, ik kwam maar toen dus. Want ja, misschien dat het daar ook kwam dat ik nog meer in de alto-hoek terecht kwam. Ja. En wij wilden ook kraken. Dan nu komt het allemaal weer boven. Maar in Lelystad sloeg dat natuurlijk nergens op. Omdat er heel veel leegstand was. Ja, er viel heel veel te kraken. Maar er was geen woningtekort of zo. Dus gingen we weer naar Amsterdam af en toe. En naar Frankrijk met een V, dat kraakpand. Om Ja, maar alles was natuurlijk al voorbij in die tijd. Dat was allemaal, dat is ook een beetje de tragiek van mijn leven. En, dat je te laat was. Ja, of dat ik het idee heb dat ik in het verkeerde tijdperk terecht ben gekomen. Maar nee, dat valt nu wel mee. Maar dat had ik toen wel heel erg. Omdat ik daar niet bij die gabbers en zo, daar wilde ik niet bij horen. Al dat die onzin. Maar toen kwam ik dus terug in Amsterdam tijdens een of andere demonstratie. En toen liep ik haar tegen het lijf. En toen, toen vond ik haar eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En toen hebben we later nog eens afgesproken en toen vond ik haar echt stom. Dus, maar waarom het uitging, ja, weet ik veel. Zij was volgens mij ook op iemand anders verliefd of zo. Maar dat zal ze niet gezegd hebben, ik weet het niet meer. Want je hebt ook over de liefde geschreven in Zusje van de Bruid. Over wat je zelf noemt een onmogelijke liefde. Want je schrijft wel graag, denk ik, over persoonlijke dingen, als ik zo... Nou, dat is eigenlijk wel een uitzondering, dat boek. Ja. Nou ja, dat komt eigenlijk omdat dat Lelystad-boek, dat is natuurlijk mijn levensverhaal en het levensverhaal van die stad. Mm-hmm. En dat boek moest geschreven worden omdat er, ja, zeg maar, iedereen van mijn en jouw generatie, denk ik ook, en alles wat daarna komt, die groeien op in Lelystad-achtige buurten. Gewoon nieuwbouw, bloemkoolwijkjes en zo. Dus daarom, dat boek moest geschreven worden. En dat was een mengeling van autobiografie, geschiedschrijving, et cetera. En daarna, omdat dat boek zo succesvol was, dacht ik, ja, ik heb nog één lijk in de kast. Dat is dat vreselijke drama wat ik heb meegemaakt. Maar dat speelde zich al af in 2001, net na de aanslagen. Dat heeft ruim 10 jaar geduurd voordat ik er überhaupt weer aan durfde te denken. Maar het was wel iets, als je schrijft, als je zoiets meemaakt, daar ga je op een gegeven moment iets mee doen. En dat dacht ik, oh ja, nou, nu, dit is een logisch vervolg. En dat vond mijn uitgever eigenlijk ook. Dus die moedigde mij ook aan om dat verhaal op te schrijven. Maar goed, nu zal een luisteraar wel denken, waar gaat dit in godsnaam over? Mm-hmm. Dus ga jij het zeggen of ik? Nou ja, ik zei al, een liefde, een relatie die je had met iemand met borderline. Ja, ik wist helemaal niet wat dat was trouwens. Ik vond haar gewoon een heel leuk meisje. En zij vond mij ook leuk, dus we waren gewoon verliefd. Klaar, daar kwam het om neer. Alleen, want als je dan terugdenkt, als je helemaal gaat analyseren, vond je haar ook wel leuk omdat ze... Nee, wel. Aspecten van borderline had. Nee, want dat borderline, dat is vreselijk. Ik had daar wel eens van gehoord, maar ik wist überhaupt niet dat zij... Ik weet ook niet of zij die diagnose op dat moment had. Wel later, tijdens die relatie, dat weet ik nog wel. Maar wat ik spannend eraan vond, was dat zij in Londen woonde eigenlijk. En ik had daarvoor allemaal best wel vreemde relaties gehad met... Nou, met een gravin bijvoorbeeld, dat was net uit. En ik was echt even helemaal klaar met mensen in een klein wereldje om me heen. Dus ik dacht, oh, kijk, wat leuk. Mm-hmm. En ik liep haar spontaan op de bruiloft van haar zus tegen het lijf. En zij was een soort zwart schaap. Dat werd mij gezegd in het lab. Want ik vroeg, wie is dat? Nou, dat is het zusje van de bruid. Mm. Maar die mag je eigenlijk niet zien, want die heeft allemaal problemen. Zo werd het, dan wordt het voor mij juist interessant. Dus dan, en toen gingen we praten. Buitenstaander. Ja, precies. Ja, maar ze was ook waanzinnig leuk en slim. En zij had wel iets te vertellen. En de rest van de mensen waren een beetje onecht, vond ik. Maar vooral, ja, ik merkte gewoon dat iedereen net deed alsof zij een melaatse was of zo. En toen gingen we praten. En toen bleek wel dat ze wel interesse had in... dat ze wel met drugs in aanraking was geweest. Nou, dat had ik ook wel... Mm-hmm. Wel eens gedaan. Nou, nooit extreem, maar ik vond het wel... Het sprak wel tot de verbeelding. Dus toen werden we verliefd. En dat ging verder. En toen mocht dat niet van zeg maar de bruid. Maar ik kan er ook weer niet veel over zeggen. Want het heeft me daarna... Tenminste, ik kan er heel veel over zeggen. Maar het boek gaat eigenlijk over die liefde. Maar omdat het zich afspeelde... binnen het wereldje van dat tijdschrift, De Groene Amsterdammer, waar ik toen werkte, ontkwam ik er natuurlijk niet aan om later. Want nogmaals, ik heb het pas 10 jaar na dato opgeschreven. Ja. Dus dan anonimiseer je de mensen daaromheen. En dan denk je van niemand gaat nu toch zich interesseren wie persoon X is geweest of Y. Maar toen dat boek uitkwam, gingen recensenten dat juist doen. Dus toen werd er gezegd, dit is een afrekening met die en die collega. Hm. En ik heb die collega ook niet als een aardig iemand waarschijnlijk beschreven. Maar dat deed er niet toe, want het verhaal ging over die relatie van ons. Ja. Dus dat werd een hele rel. Als een soort sleutelroman werd het gezien. En die persoon waar het dan om ging, die was zo flauw dat hij werkte inmiddels bij Vrij Nederland, waar ik ook had gewerkt, maar was weggegaan om mijn ledenschapboek te maken. Ging zorgen dat ik nooit meer daar een opdracht zou krijgen. En dat lukte hem dus ook. En dat was gewoon kinderachtig. Maar wat ik nog interessanter vind, is eigenlijk wat zij ervan vond, dat je een boek over haar schreef of over jullie liefde. Dat was het hele. Als je het boek leest, zie je dat het eigenlijk het is een zoektocht naar haar. Hm. Want zij, ik wist niet eens of zij nog leefde. Dus ik ging navraag doen, proberen haar te vinden. Maar dat lukte niet, omdat zij ze was wilsonbekwaam verklaard. Dus ik kwam niet verder. Het hield op bij de ouders, zeg maar. Die wilden niet zeggen hoe het zat. Dus ik heb haar nooit gevonden. Dus het is een zoektocht naar haar. En wat zij ervan gevonden heeft, weet ik niet. Want ik heb haar nooit meer gesproken. Of heeft het je duidelijkheid gegeven over de liefde of over hoe het toen is gegaan? Geeft zoiets duidelijkheid of rust? Natuurlijk. Ik was zwaar getraumatiseerd. Want je moet je voorstellen dat ik met iemand was die eigenlijk hadden we een soort gezamenlijk spanning die we opzochten, maar zij kon geen maat daarin houden. En toen merkte ik pas, oké, dit is echt heftig. Zij trekt de volgende fles open als ik echt absoluut niet meer kan. Mm-hmm. En dat was dan met alles zo. Dat was het met drank en dan was het met speed en dan was het met coke en dan was het uiteindelijk met heroïne. En daarnaast zelfmoordpogingen, dat je iemand aantreft in de stoel met doorgesneden polsen en dat je denkt dat diegene dood is en je gaat erbij zitten. En ik heb echt gewoon zulke extreme dingen meegemaakt met haar. Maar je achteraf denk je van, waarom ben je bij zo iemand? Maar je geeft toch om die persoon en je wil eigenlijk dat het goed gaat en je schaamt je ook heel erg. Want ik heb natuurlijk in het begin, en zij ook, tegen iedereen gezegd, nee, wij horen bij elkaar en we gaan laten zien dat het wel goed gaat. Maar zij kon het niet door die ziekte. Zij moest alles stuk maken, vroeg of laat. En in eerste plaats zichzelf. En daarmee mij ook. Dus ik ben daar echt aan onderdoor gegaan. En op een gegeven moment, hoe het precies gaat, kan je in het boek lezen. Maar uiteindelijk, als je met iemand in huis zit die aan de crack verslaafd raakt en echt agressief wordt en wanen heeft en naar buiten wil rennen en dat je diegene moet tegenhouden. En echt gewoon het meest extreme wat je kan voorstellen van ontsporingen, dat is allemaal gebeurd. En op een gegeven moment gaat ze weg om af te kicken, wat ik alleen maar kon toejuichen. Maar daarmee eindigde de relatie eigenlijk ook. En toen hebben we elkaar nog wel een paar keer gezien. Maar uiteindelijk kon dat niet. Er was gewoon te veel gebeurd. En Maar mijn vraag was eigenlijk van, en wat levert het dan op om dat op te schrijven? Wat heeft het jou opgeleverd? Heel veel. Ja, dat heeft mij echt zoveel. Alsof je een zolderkamer opruimt, bij wijze van spreken. Waarbij en het gaat niet om schuld of zo, helemaal niet. En het is ook een hommage aan haar. Dat zal iedereen die het leest, zal dat zien. Het is wel hard, maar het was ook hard. Maar het is een soort orde scheppen? Ja, een soort. Het klinkt een beetje zwaar als verwerking. Want ik schrijf niet als een traumaverwerking. Maar dat is met die eenzame uitvaart ook. Die levens van die mensen, dat is ook heel heftig. Ik heb wel eens een romp van een vrouw moeten begraven. En ook een keer een baby trouwens. Die doodgeboren was. Maar dat gaat niet. Dat kruipt wel onder je huid. Dus als je dan een betekenis aan kan geven door het op te schrijven, door het mooi op te schrijven, door er een soort van waar gebeurde literatuur van te maken, dan krijgt het een plaats voor mij. En het zijn ook geschiedenissen die ik naar buiten wil brengen, omdat die anders meestal worden weggemoffeld. Dus dat was in dat geval denk ik ook zo, dat ik wist, doordat die vooral de, nou ja, de mensen rondom haar en de collega's, ja, die normaal gesproken, dat eigenlijk gewoon, dat zijn journalisten, dus die, maar dan gebeurt er iets in hun kring en dan wordt het afgedekt en dan mag het niet verteld worden. En dan denk ik van juist van ja, dan ga ik het mooi wel vertellen, want dit staat ook ergens voor. Ja, en dus het staat dan voor wat je eerder ook zei, het falen van een organisatie, het falen van een maatschappij. Ja, en in dit geval, dit was het falen van mij met die relatie. Want ik was natuurlijk naïef en ik dacht, ik kan dat wel aan en ik kan het wel redden. Maar aan de andere kant, als je verliefd bent, dan doe je misschien zulke dingen. Menig auteur verzint verhalen. Dat noemen we fictie. Joris daarentegen speurt naar de geheimen van het waar gebeurde. Ziet in de werkelijkheid zoveel wonderlijks wat hij boven water wil krijgen. Hij geeft stem aan de anti-helden. De marginalen, zoals ze in Vlaanderen zeggen. De mensen die om een of andere reden naar de rand van de samenleving zijn gedreven. Ik ken niemand die zo gefascineerd is door de ander. Die zo empathisch inzoomt op vaak ontheemde individuele levens. Compliment voor hoe je de eenzame uitvaart in Amsterdam draait na het overlijden van F. Starik. Ik vind dat je dat heel goed doet. Je doet het met een bewonderenswaardig fanatisme. Je bijt je in een zaak vast, bijna als een detective. Alleen ben jij dan degene die het uitgeleide doen coördineert. Het biedt mij ook ontzettend veel troost. Ondanks dat ik de overledene die ik dan uitgeleide doe vaak helemaal niet ken natuurlijk. Of helemaal nooit ken. En toch troost het mij dat we die onbekende eenzame niet alleen weg laten gaan. Wat dat betreft is de eenzame uitvaart misschien veel meer een project dat over ons gaat. Het geeft de samenleving een klein beetje waardigheid terug. Wat leuk. Ja. Dat was Katrijn. En was het Raoul ook? Nee, het was Katrijn van Houwermeijer van De Bezige Bij, redacteur. En Erik-Jan Harmens. Oh, dat, ja, Erik natuurlijk. Ja, ik hoor het niet dichters. Goed vanwege de microfoon die ik niet op heb. Dus. De koptelefoon, ja. Sorry, de koptelefoon, ja. Het is wel mooi wat ze zeggen, want het bevestigt wel het beeld inderdaad wat ik het afgelopen uur heb gekregen van je. Wat je drijft is je liefde voor die anti-helden, voor de ontheemden, voor de buitenstaanders. Ja, en waarom? Nou, dat hoor ik eigenlijk in al je verhalen terug. Ja, ja, ik ben er nooit zo verbaasd over, want waarom, dat is toch het meest interessant voor mij. Wat is er nou leuk aan dat wat je al weet, of wat je al kent, of waar je deel van uitmaakt? Dat ja, ik weet het niet. Voor mij is het volstrekt vanzelfsprekend. Maar nogmaals, ook omdat dat je jezelf pas leert zien. Of je leert jezelf pas kennen door de ogen van die ander. En niet door de ogen van ja, een gelijke of zo. Of eenzelfde iemand. Het zijn, nou ja, net als met die Piet van der Molen. Dat je moet natuurlijk ietsje meer over hem vertellen. Maar hij is zo anders, zeg maar, terwijl hij wel gewoon ja, in onze maatschappij, zeg maar, opgegroeid is. Maar het is net als een soort plant of zo die ergens achter een schuur, zonder dat iemand het gezien heeft, ook is gegroeid. En als je dan gaat kijken wat zo iemand heeft meegemaakt, want hij doet natuurlijk alles onbedoeld wat niet de bedoeling is. Of hij heeft een heel ander referentiekader. Dus ja. Hij snapt het systeem niet. En wij zijn ons niet eens meer bewust van het systeem, want we zijn er onderdeel van. Dus wij gaan die dingen niet doen, omdat we weten dat we anders tegen de lamp lopen of zo. En dat wordt dan een soort van zelfsprekendheid. Maar niks is een vanzelfsprekendheid. Dus als jij wil weten hoe de wereld echt in elkaar zit, of hoe de werkelijkheid werkt, en dat is wat mij fascineert, omdat de werkelijkheid, dat is voor mij bijna een religieus iets. Dat is voor mij veel meer een god dan een echte god. Het is een soort mechanisme waarin alles gebeurt en waarvan wij denken, vooral in Nederland, dat we er grip op hebben. En dat hebben we deels ook wel. Maar wat ik net al zei, het hoeft maar iets te gebeuren of het ja, barst allemaal uit elkaar. Je valt er vanaf. Ja. Ja, maar normaal, als je, zolang je erin zit, weer die machine waar we net over, dan ben je ook niet daarvan bewust, van die machine. Maar die mensen die daar buiten staan, ja, als je met hun gaat praten en als je hun rare levens ja, helemaal gaat ontleden wat ik dan doe, bijvoorbeeld met Piet en dan zijn hele jeugd. Ja, dan ga je heel anders kijken naar dat bouwwerk wat wij met z'n allen neerzetten. Ja. En waarvan wij denken dat het gewoon is. En dat snap ik inderdaad. En je zegt ook van door me te verdiepen in die antihelden en die ontheemden, leer ik ook dingen over mezelf. En wat is het belangrijkste dan wat je van die mensen hebt geleerd? Over jezelf. Ja, dat ik toch wel veel meer misschien op ze lijk dan ik zou willen. En dat beangstigt me ook wel eens. Want... Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Want kijk, ik denk, je zegt van het is eigenlijk heel logisch dat deze groep heel interessant is. Maar ik denk juist ook dat veel mensen daar weg van willen blijven. Omdat het beangstigend is en confronterend. Ik wil er ook van weg blijven, maar het trekt me ook aan. Het is een soort dubbele... maar dat zit denk ik ook wel in elk mens. Dat je toch aan de ene kant een hang naar avontuur hebt en aan de andere kant een soort veiligheid. Ja. Zo. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, iets waar ze van af willen. Daar heb ik heel slecht nieuws voor je, want ik kon echt helemaal niks vinden. Oh, je kon niks vinden. Je wil helemaal nergens vanaf. Dat is ook op zich wel een goed teken. Ik heb echt helemaal rot gezocht. Heb je alles al losgelaten in je leven wat je wilde loslaten? Ik had dus mijn huis al helemaal opgeruimd. En dat moest wel. En sowieso met de coronatijd hebben mensen. En ik heb echt gedacht, waar wil ik nou vanaf? En ik heb me echt helemaal suf gepijnst. En ik werd helemaal geïrriteerd ook van. Ik dacht, wat een stomme vraag eigenlijk. Nou ja, het zegt wel altijd iets over gasten. Hoe ze met deze vraag omgaan. En het zegt mij over jou dat je dus blijkbaar geen ballast hebt. Op dit moment, of zie ik dat verkeerd? Materiële ballast. Geen materiële ballast. De geestelijke ballast daarentegen. We eindigen altijd met de liefde. En je zei dat moet zijn, you don't own me. You don't own me. Dat is een heel belangrijk verschil. You don't own me van Klaus Nomi. Er zit een hele duidelijke boodschap in van... Ik ben niet je bezit, probeer me niet te veranderen. Is dat een boodschap aan je huidige liefde? Nou, eigenlijk komt het een beetje door de huidige liefde... Ja. Die bij mij is ingetrokken een jaar geleden. Amerikaanse cellisten. En zij... We kwamen bij toeval op dit nummer uit. En ik vond het helemaal geweldig. Ik dacht echt, eindelijk weer goede muziek. Want als je wat ouder wordt, dan denk je op een gegeven moment... ik heb alles wel gehoord. En, het is op. Ja, wat is er nou nog van nieuws? Maar hij is dus ook echt een geniale componist geweest, deze man. Het is een heel fascinerend levensverhaal wat erachter zit. Dus dat is gewoon met de binnen. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Joris van Kasteren. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlog. You don't know me. I'm not just one of your little toys. You don't own me. Don't say I can't play with other boys. You don't know me. Don't try to save me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. And don't tell me what to say. Don't tell me what to do. Just let me be myself. To live my life the way I want. NPO Radio 1. 2 uur.